آپ کا ادنا غلام، یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام، آپ آقا ہو کے آقا آپ نے شاہ کنا، یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام، یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام، یا خدا میرے عطار تو وہ آنکھ دے، ہو غم محبوب میں آنسو بہانا جس کا کام، ہو غم محبوب میں آنسو بہانا جس کا کام، یا رسول اللہ میں